do wysłuchania tego koncertu zapraszamy dziś kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie Trójki, naszym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej w Radia Niedziela, 14 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Izraelski atak powietrzny na Izrael potępił prezydent Stanów Zjednoczonych. Większość irańskich rakiet została strącona, informuje izraelskie dowództwo. Trzyosobowy gabinet wojenny zdecyduje o odpowiedzi na atak Iranu, ujawnia CNN. Prezydent Stanów Zjednoczonych potępił irański atak powietrzny na Izrael. Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca zapowiedział, że jeszcze dziś będzie rozmawiał z przywódcami państw grupy G7, by skoordynować reakcję dyplomatyczną na działania Iranu. Biały Dom ujawnił, że Stany Zjednoczone pomogły zestrzelić prawie wszystkie nadlatujące drony i pociski. Izraelski gabinet bezpieczeństwa upoważnił trzyosobowy gabinet wojenny do podjęcia decyzji o odpowiedzi na atak Iranu, podała stacja CNN, powołując się na izraelskie źródła. W skład gabinetu wojennego wchodzą premier Netanyahu, minister obrony Yoav Gallant i polityk opozycji Benny Gantz. Zostali oni upoważnieni do podjęcia decyzji o odpowiedzi na atak, w ramach którego według izraelskich sił zbrojnych z Iranu wystrzelono w kierunku Izraela ponad 200 dronów i pocisków balistycznych. Premier Netanyahu ogłosił wcześniej, że Izrael jest gotowy na bezpośredni atak Iranu i odpowie na niego tym samym. Izraelskie dowództwo ocenia, że zagrożenie ze strony irańskich rakiet i dronów minęło. Rzecznik Sił Zbrojnych Daniel Hagari poinformował, że większość rakiet została strącona przez system obrony przeciwlotniczej poza przestrzenią powietrzną Izraela. Iran wystrzelił dziesiątki rakiet typu ziemia-ziemia w kierunku państwa Izrael. Zdecydowana większość rakiet została zestrzelona poza granicami Izraela za pomocą naszych systemów obrony powietrznej. Zaledwie kilka rakiet spadło na nasze terytorium. Wiemy o jednej dziewczynce, która została ranna w pobliżu bazy wojskowej na południu kraju, która została nieznacznie uszkodzona. Rakiety w kierunku izraelskiego terytorium wystrzelili także rebelianci Huti z Jemenu oraz bojownicy Hezbollahu z Libanu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał w Stalowej Woli do udziału w Wielkim Marszu 10 maja w Warszawie. Jeżeli chcemy przejść na ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć Wielki Biało-Czerwony Front, powiedział Jarosław Kaczyński. PiS spotkał się na konwencji wyborczej w Stalowej Woli przed drugą turą wyborów prezydentów miast, wójtów i burmistrzów. Druga tura przed nami. Mamy wielu kandydatów, więcej niż przedtem, na różnych poziomach, od gminy do dużych miast. I musimy wykazać naprawdę pełną determinację w walce o ich sukces. Pamiętajcie Państwo, że determinacja, praca, takie przekonanie, że można, bardzo dużo przynosi. Musimy zwyciężać. Koalicja Obywatelska spotkała się z wyborcami w Tarnobrzegu. Tam do udziału w głosowaniu zachęcała ministra edukacji Barbara Nowacka. To wyjątkowo ważny moment. Chyba dla każdego i każdej, którym bliska jest demokracja, idea partycypacji społecznej i też przyszłość naszych małych ojczyzn. A 21 kwietnia wiecie, co robić. Barbara Nowacka mówiła, że wspiera w drugiej turze obecnego prezydenta Tarnobrzegu Dariusza Bożka, który 21 kwietnia zmierzy się z Łukaszem Nowakiem. Dwie osoby zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane w związku z morderstwem 39-letniego Polaka w Sztokholmie. Poinformowała o tym wieczorem szwedzka policja i zaznaczyła, że ze względu na wrażliwy etap śledztwa dalsze informacje nie będą podawane. Wczoraj setki mieszkańców Sztokholmu, w tym wielu przedstawicieli Polonii, uczciło chwilę ciszy pamięć zamordowanego mężczyzny w miejscu tragedii pod wiaduktem w dzielnicy Skarholmen. Polak został zastrzelony, kiedy jechał na rowerze z 12-letnim synem. Pod hasłem Niech żyje Polska ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia. O 12.30 pochód wyruszył z Placu Zamkowego Traktem Królewskim, mówi organizator Bogusław Kiernicki z Fundacji Świętego Benedykta. Tych projektów, które znalazły się obecnie w Sejmie, które idą w kierunku tak zwanej aborcji na życzenie. Stąd jest próba reakcji, że są środowiska, niezależne środowiska społeczne, które uważają, że nie będzie dobrym, jeśli w Polsce odbędzie się swoista rewolucja społeczna, która może doprowadzić do zmiany epok. Trochę świat z innymi wartościami niż te, w których się wychowaliśmy, w których chcieliśmy żyć, w którym mieliśmy nadzieję, że będą żyły nasze dzieci. Warszawski Marsz zakończy się około 14 na Placu Trzech Krzyży. Marsz dla Życia przejdzie dziś także ulicami Szczecina. Jego organizatorem jest Fundacja Małych Stópek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, będzie przelotnie padać. We wschodniej połowie kraju pojawią się burze. Termometry pokażą 10 stopni na wybrzeżu, 16 w centrum, do 23 na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, kłaniam się nisko. W tej godzinie opowiemy o muzyce filmowej Marcina Pospieszalskiego, a może nawet zahaczymy o muzykę teatralną, ale zaczynamy od filmu. Kraj krzyży i chleba, kubistu prawo na lewo, bo tu już nic nie liczy się. Kraj piekła i nieba, sprzedaż tu prawo na lewo, bo zło tu kpi z młodości twej. Widzisz, Martu, jak to jest, tu naszym strachem karmią się. Dla nich prawo, dla nas słabość, nasz lęk, nasz strach jest siłą ich. Znów nas zwiodą ci na szczycie schodów. Kto wie, kto wie, który raz. Widzisz, Marto, jak to jest, tu zwykli ludzie boją się. Kraj krzyży i chleba, kupisz tu prawo na lewo, nie broni cię. Kraj piekła i nieba, sprzedaż tu prawo na lewo, bo zło tu kpi z wiary twej. Widzisz, Marto, jak to jest, nie można nigdy poddać się. Poddać się. Poddać się. Nie. Widzisz, Marto, film Prawo Ojca, piosenka z filmu Prawo Ojca, kompozycja Marcina Pospieszalskiego, który jest naszym gościem. Marcinie, film z końca lat 90. Jak się słucha swoich dawnych kompozycji filmowych? Całkiem miło, dlatego że już trochę się nie pamięta, i O, tu takie dźwięki są świetnie zagrane, bo to świetni muzycy, świetny wokalista, świetny, wybitny autor tekstu, Jacek Cygan. Robiliśmy to też w takim teamie muzycznym, w którym wtedy pracowałem. Marcin Majerczyk na gitarze, Jose Torres na instrumentach perkusyjnych, Michał Dąbrówka na bębnach, ja na kontrabasie, Orkiestra Sinfonia Warszawia na smyczkach. No i oczywiście Ryszard Tętkowski, pięknie śpiewające wszystko realizował świętej pamięci. Rafał Paczkowski, chyba najwybitniejszy realizator muzyki filmowej w Polsce, bo człowiek, który stoi za oscarową muzyką Kaczmarka, za genialnymi rzeczami Michała Lorenza, więc tak to jest. Takie wspomnienia. Co zmieniło się przez te prawie 20 lat? Czy filmy, czy sposób komponowania do obrazka? Czy teraz widzisz, że komponujesz inaczej? Ja już jestem trochę szczęśliwy, że w pewnym momencie muzyka filmowa trochę się dla mnie zamknęła, tak? Że to był moment w latach 90., kiedy najpierw troszeczkę jak współpracownik Michała Lorenza, a potem trochę własnej muzyki pisałem do fabuł i w to pewnym momencie się skończyło, potem trochę było filmów dokumentalnych, czy paradokumentalnych, czy różnych innych. To jest bardzo muzyka, która stawia niesłychane wyzwania i ona się cały czas zmienia. Już teraz nie miałbym takiego świeżego podejścia, jak napisać. Uwielbiałem muzykę orkiestrową w filmie. I gdzieś na tamtym etapie zostałem, a w tej chwili widzę, że wszystko się tak się miesza. Jest trochę oczywiście orkiestrowej muzyki, ale ona to wszystko... Nie wiem, czy w tej chwili potrafiłbym zrobić tak naprawdę muzykę filmu fabularnego z taką lekkością jak kiedyś. A czy przy komponowaniu muzyki do teatrów masz większą swobodę? To jest właśnie przygoda, która niesamowicie się otworzyła dla mnie ostatnio. Dzięki właśnie kolegom z Teatru Klasyki Polskiej, którzy mają jakoś do mnie zaufanie i mi powierzają kolejne wyzwania artystyczne. To jest dla mnie rzecz zupełnie nowa. Wtarczymy się zupełnie inaczej muzyką. Aczkolwiek na przykład Ksiądz Marek jest tak filmowo zakrojony. To jest wielka scena. Tutaj bardziej zaszalałem tak w sposób filmowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o muzykę do Księdza Marka. Natomiast teatr ma inne wyzwania. Inaczej muzyka działa. I takim moim marzeniem, i który staram się realizować, jest robienie muzyki z muzykami na żywo w spektaklach teatralnych. I w kilku to się udało. W niektórych nie ma możliwości takich budżetowych, ale tam, gdzie to jest możliwe, to uwielbiam tą żywość muzyki, bo dlatego, że muzycy zaczynają dialogować z tekstem aktorskim i za każdym razem każdy spektakl jest inny, tak? Ja bym wróciła tutaj do... Ja mam na myśli taki trochę chyba spektakl historyczny Polska Kana, gdzie ta muzyka była na żywo, ale jednak była to opowieść historyczna. Czy to dobry przykład? I tam była też muzyka filmowa. Nawet użyłem do sceny oblężenia Jasnej Góry fragmentu, który pojawia się też instrumentalnie w filmie Demony Wojny, tak? On stanowił jakby podkład pod narrację. To był rapowany tekst z księdza Augustyna Kordeckiego, relacja z obrony Jasnej Góry, właśnie na takim podkładzie. Więc ta muzyka filmowa też się do czegoś przydaje czasem. A do tego jeszcze właśnie grana na żywo. A czy są scenariusze, do których nie napisałbyś muzyki albo zdarzyło ci się odmówić komponowania? Zdarzyło mi się, ale nie będę mówił. Gdzie i komu? To nie będziemy mówić, ale na czym opierasz takie swoje przekonanie, że do tego nie napiszesz muzyki? Czy to jest jakieś trzecie oko, które ci mówi nie? To znaczy, zdarzyło mi się popełnić muzykę do filmów, w którym się trochę wewnętrznie nie zgadzałem i potem bardzo cierpiałem i postanowiłem już tego nie robić. Czyli że jeśli są filmy, których ewidentnie nie zgadzam się z jakimś przesłaniem tego filmu, nie mogę zrobić muzyki. To jest taka klucz. Główna zasada. Czasami nawet nie ma dla mnie znaczenia jakość artystyczna, to znaczy ma oczywiście. Im lepsza jakość, to tym lepiej. Natomiast jestem w stanie zrobić muzykę do filmu, który nie jest jakoś doskonały artystycznie, ale w którym o coś chodzi, tak? O jakieś wewnętrzne dobro. Ono nie musi być na zewnątrz, ale o wewnętrzne dobro. W momencie, kiedy coś w filmie jest takiego, co budzi mój, czy wymowa filmu jest czymś takim, co budzi mój wewnętrzny sprzeciw, to raczej nie mógłbym. Przywołałeś do tablicy filmy Demony Wojny według Goi, którego fragment użyłeś w spektaklu Polska Kana. No to teraz posłuchajmy fragmentu muzyki twojej kompozycji do filmu Demony Wojny. Thank you. Demony wojny, według GOI, muzyka filmowa Marcina Pospieszalskiego, który jest moim gościem. Mówimy o tym, że są filmy, do których nie skomponowałbyś muzyki i o tym, że muzykę filmową wykorzystujesz też na żywo. To znaczy elementy. Na przykład tak, bo to nie jest, oczywiście to nie jest literalnie ten sam fragment, oczywiście, ale pewna motoryka tego brzmienia, tak. Ale nie odmówiłeś skomponowania obrazu dźwiękowego do filmu chorwackiego i my spotykamy się dzisiaj głównie ze względu na to wydarzenie, bo to wydarzenie niezwykłe i nie dość, że skomponowałeś, to jeszcze zadyrygowałeś najlepszą chorwacką orkiestrą. Historia do opowiedzenia. Historia, tak. Jak to się stało? Dla mnie to jest przygoda życia. W pewnym momencie dostałem propozycję napisania muzyki do filmu dokumentalnego. Tytuł chorwacki Hodočasnici, a po polsku Pielgrzymi. Większość z nas pamięta dramatyczne wydarzenia sprzed 2 lat, kiedy autobus z pielgrzymami jadącymi do Medjugorje uległ straszliwemu wypadkowi w Chorwacji. Pamiętamy wtedy, tak, 12 ofiar śmiertelnych, dramatyczne obrazki z tamtego miejsca. Ale pamiętamy także później wielką taką solidarność polsko-chorwacką, kiedy Chorwaci naprawdę w sposób niesamowicie taki opiekuńczy czy gościnny zajęli się nie tylko ofiarami wypadku, gdzie te ofiary otrzymały najlepszą możliwą pomoc, dostępną pomoc medyczną, lekarską, opiekę jakąś taką ogólną, ale też rodziny, które przyjeżdżały do swoich rannych, czy nawet przyjeżdżały identyfikować tych, którzy zginęli w katastrofie, otrzymały wsparcie od rodzin chorwackich, od ludzi z Chorwacji, których przyjęli, ugościli, pewne wsparcie, nawet także duchowe, więc to było coś niesamowitego i o tym trochę opowiada film. Komponowałeś do historii już nakręconej? Czy towarzyszyłeś trochę temu, co się działo i towarzyszyłeś filmowcom w ich podróżach, w tym pomyśle? Nie było mi dane towarzyszyć przy samym powstawaniu filmu, natomiast otrzymałem film też na etapie takiego pomysłu scenariuszowego. Tutaj scenarzystą i producentem filmu był, główny producent filmu był Władimir Brnadicz. To jest szef działu dokumentalistyki w telewizji chorwackiej. I Władimir w ogóle odwiedził mnie kiedyś, jeszcze przed tym, zanim zaczęła powstawać muzyka, parę miesięcy temu. No bo był ciekaw też, bo nie było pewne, czy zrobię muzykę do tego. I rozmawialiśmy trochę. I puściłem mu trochę właśnie swojej muzyki, między innymi muzykę z Demonów Wojny, Prawa Ojca i chyba mu się spodobała, bo mówi, to robimy, tak. I to ciekawe, że film, który jest współcześnie nakręcony, dokument, ktoś tam na początku produkcji zadecydował, że powinna to być muzyka grana przez orkiestrę symfoniczną, muzyka akustyczna. No i to było takie dla mnie kolejne wyzwanie, także skończyłem kiedyś te swoje przygody z wielkimi orkiestrami do filmów fabularnych. A tu nagle taki powrót do młodości, do takiego wyzwania. Uwielbiam pisać na orkiestrze, uwielbiam zanurzać się w partytury, w głębie, w instrumenty i po prostu nagle widzę obrazek. Trochę byłem oczywiście, jakby powiedzieć, przerażony tym wyzwaniem, tak? Bo jak napisać muzykę do tak wielkiego ludzkiego dramatu, dramatu autentycznego, dramatu nie oddalonego w czasie. Widzimy losy ludzkie, potworne sceny z wypadku i tego się nie da zilustrować. Tego się nie da się napisać muzyki czegoś takiego, więc musiałem szukać takich środków wyrazu, które nie przeszkodzą, czy nie zepsują tego co niesie przesłanie filmu. Thank you. fragmenty muzyki filmowej Marcina Pospieszalskiego do najnowszego filmu dokumentalnego chorwackiego, który nadal nosi tytuł Pielgrzymi? Tytuł chorwacki Schodoczasni, czy nie wiem pod jakim tytułem film będzie wyświetlany w Polsce, bo także to jest polska koprodukcja, to jest współpraca telewizji polskiej i chorwackiej. Jak rozpoczyna się film, do którego komponujesz ten pierwszy fragment? Długo czekałem na pierwsze jakby ujęcia filmowe. Bardzo mi na tym zależało, bo nie, bałem się tego wyzwania, tak? Bałem się, jak można pisać w ogóle do takiego filmu muzykę, czy w ogóle muzyka w takim filmie nie będzie w ogóle nadużyciem, czy nie powinna być cisza, czy jakieś tylko efekty, czy... I dostałem pierwszy obraz tego filmu, taki układ już całości i takimi metodami takich drobnych kroków starałem się słuchać, szukać też kluczy do tej muzyki, tak? Bo taką rzeczą najważniejszą jest znalezienie klucza do tego, jak opowiedzieć historię, jakie odbicie muzyczne w ścieżce dźwiękowej powinny mieć film. I tutaj bardzo, bardzo, bardzo gdzieś tak wchodziłem głęboko i szukałem. Przede wszystkim podjąłem decyzję, że ograniczę orkiestrę, tak? Ja tak jak zawsze się uwielbiam tą rozbudowaną orkiestrę i blacha i to wszystko. To zawęziłem tylko do grupy smyczków. Wprawdzie bardzo duże, to jest duża grupa smyczkowa, to jest duży skład smyczkowy, ale zawęziłem do grupy smyczków tylko plus waltornia i jedna waltornia, jeden klarnet, kotły i grękaza, które grają tylko okazjonalnie i harfa. Czyli to jest takie zawężenie do koloru, dlatego żeby bardziej pójść w głąb, a nie w jakiś efekt taki szeroki. I widziałem pierwszą scenę, kiedy pielgrzymi z wielkim trudem wchodzą na górę Križevac, Medjugorje, już rok po wypadku. Ci, którzy też byli ranni w tym wypadku, wchodzą o kulach czasami. I to taka przejmująca scena, ale jest w tej scenie dużo też nadziei, dużo, dużo takiego też słońca, które jest w samym obrazie. I ta scena właściwie mi powiedziała, jaka ta muzyka powinna być, tak? Że pewien taki muzyka ciszy i zarazem taka muzyka trochę nie z tego świata, tak? Muzyka, którą gdzieś słyszymy spoza nas. Ta scena, którą rozpoczyna się film, jest właściwie sceną nakręconą pod koniec, bo cała historia rozpoczyna się od poszukiwań reżysera na tyle, ile my możemy zdradzić narrację. On jeździł do Polski, szukał kontaktu z rodzinami katastrof. Ktoś mu w tym pomagał? Tak. No opowiedzmy. W filmie są to właśnie wywiady. Przede wszystkim głównym bohaterem, czy głównymi bohaterami to są ludzie, którzy też byli podczas wypadku, tak, w autobusie. Oni przeżyli, ale tak zginęli ich bliscy, tak. Rodzice opowiadają o śmierci Ewy. Jednym z głównych bohaterów jest Marek, jej mąż, który przeżył katastrofę, ale był obok niej, kiedy ta katastrofa się dokonała, kiedy ona odchodziła. Ta opowieść jest niesłychanie przejmująca i to dokumentaliści bez, można powiedzieć, musieli się wykazać też niesłychaną delikatnością, ale też niesłychaną takim towarzyszeniem tym ludziom, żeby oni się otworzyli i zaczęli o tej traumie tego straszliwego wypadku opowiadać. Pierwsza część filmu to jest opis tego dramatycznego momentu, do którego dochodzi po jakimś takim, wydawałoby się, zupełnym spokojnym etapie przygotowań do pielgrzymki, kiedy pielgrzymi są jeszcze dzień wcześniej na Jasnej Górze, tak, i następnego dnia ich rodziny dowiadują się, że właściwie był potworny wypadek. Ci ludzie nie wiedzą, czy ich najbliżsi żyją, czy nie. I potem jest opowieść o samym wypadku, ale tą, według mnie też jedną z głównych części opowieści, a kto wie, czy nie najważniejszą, jest ta opowieść o tym, jak ta straszna tragedia i ta trauma wyzwala w ludziach rzeczy niesamowite. Wyzwala chęć niesienia pomocy. Wyzwala także taką wewnętrzną siłę, która pozwala przezwyciężyć najtrudniejsze momenty. I ta wewnętrzna siła gdzieś na końcu filmu właśnie niesie nadzieję. Filmowcy po spotkaniu z rodzinami ofiar, po spotkaniu ze swoimi bohaterami, zabierają tych swoich bohaterów na pielgrzymkę do Medjugorje, jakby spełniają ich marzenie. Ich po roku realizują cel tej pielgrzymki. Tak, i to jest niesamowite, że pomimo tej traumy, tak, którą przeżyło większość z tych pielgrzymów, ci pielgrzymi decydują się jednak na powtórny wyjazd. No, niesamowite jest to, że filmowcy decydują się na to, żeby zawieźć ich do Medjugorje. To wydawałoby się, że no, powinni nakręcić film i do widzenia. Tak, i to jest też jakieś... Trudno mi się o tym filmie opowiadać, dlatego że mam też bardzo taki emocjonalny stosunki do tego. Zżyłem się z tymi bohaterami tego filmu, kiedy ten film oglądałem. Natomiast ten film na pewno oprócz opisu samej straszliwej historii niesie niesłychaną nadzieję, tak? I niesie też takie przesłanie o tym, że nawet z najtrudniejszych momentów, które są niekwestionowanie traumatyczne, niekwestionowanie trudne, niekwestionowanie tragiczne, możemy przynajmniej próbować wyjść, tak? Możemy zobaczyć światło nadziei. Ostatnie sceny są właśnie rozświetlone słońcem i jakby to powiedzieć, jest nadzieja, tak? To jest przesłanie filmu. Jeden z utworów do filmu skomponowała Lidia, twoja żona. Jest to utwór Ave Maria. Najpierw posłuchajmy tego niezwykłego, przepięknej Ave Maria, a potem porozmawiamy o najlepszej orkiestrze chorwackiej. Ave Maria, kompozycja Lidii Pospieszalskiej. W początkowej części słyszymy głos Lidki, a potem już głos chór dziecięcy. No i ta orkiestra chorwacka plus dziecięce chóry. Niezwykła Ave Maria powiało świeżością i nowoczesnością. Tak, i muszę powiedzieć, że ten utwór wzbudził moją zazdrość, bo ja pracowałem miesiąc nad muzyką. I w pewnym momencie stwierdziłem, że w pewnym momencie filmu takie Ave Maria by fajnie wybrzmiało w momencie, kiedy rzeczywiście już pojawia się ta nadzieja, kiedy pielgrzymi jadą do Medjugorje. No i tak Lidce mówiłem, no wiesz co, to ona ma taki talent melodyczny, może byś napisała. Mówię, ale nie wiem, czy to wejdzie do filmu i tak dalej. I Lidka następnego dnia mi przyniosła utwór, potem siedziała, zaaranżowała smyczki i jak wysłałem ten utwór do produkcji chorwackiej, to okazało się, że o ile moja muzyka przychodziła z trudem, oni twierdzili, że no troszkę jest za ciężka, troszkę tego, troszkę musiałem ją zmieniać, to tu Lidki zaakceptowali momentalnie, powiedzieli, że świetnie siedzi, że w ogóle ach, ta Ave Maria, to ładna ta muzyka, ale ta Ave Maria szczególna. No i skończyło się tym, że chcieli Ave Marią oprawić cały film? Tak, no akurat się udało, że trochę mojej muzyki zostało. Dobrze, ale jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że w tym nagraniu połączyłem fragmenty nagrania demo, trochę zrobiłem taką licencję poetykę, bo mam też nagranie w całości śpiewane przez cudowną dziewczynkę z Chorwacji, Katarinę, która i chórek dziecięcy, ale połączyłem tutaj fragment demo, który przygotowała Lidia z oryginalnym nagraniem z Chorwacji, więc to było takie, pewnie ktoś, kto bardzo uważnie słuchał, mógł się zorientować, ale wydaje mi się, że słychać, to brzmi spójnie. Słychać brzmi bardzo spójnie, ale to rodzi się cała opowieść jak dorosłej kobiety i głosu dziewczynki. Tak, więc to dla mnie, jeśli się dobrze wsłuchać, dodatkowych treści nabiera ta Ave Maria. Tak, ja się bardzo cieszę, bo Lidka, bo ja tak mówię, że nie wiem, czy to do filmu wejdzie. Lidka była taka zawiedziona. Mówi, no to po co ja to pisałem? Ja mówię, Lidka, tak jak ktoś napisał Ave Maria, jeśli on jest piękny, to na pewno już zostanie w historii. Zostanie w historii i to będzie kolejna Ave Maria, kolejna wersja, którą teraz będziemy mogli prezentować. Zostawiamy trochę Ave Maria Lorenza, żeby troszeczkę odpoczęła. Tak, moje ulubione, tak. Tak, bo śmiałem się, że nie mam już, ponieważ Michała Lorenza Ave Maria już zagrałem na ostatnich chyba 3 swoich koncertach telewizyjnych, które przygotowywałem z orkiestrą. I mówię, no coś by się przydało nowego. No tam jest piękne, ale co? No i Lidka wybawiła mnie z kłopotu. Marcinie, stajesz przed orkiestrą chorwacką, ale zanim stanąłeś przed orkiestrą, to czy produkcję chorwacką poinformowałeś, czy reżysera? A ja to bym chciał tak z orkiestrą. A oni na to, a nie ma sprawy. No to było, po pierwsze, ja nie wiem, czy można tak tytułować, że to jest oczywiście jedna z lepszych orkiestr chorwackich, ale tak jak w Polsce, przecież nie powie się, że Nospre jest najlepszą orkiestrą, a no to jest na pewno jedna z czołowych orkiestr w ogóle tamtego regionu, więc po prostu na pewno tak było. Natomiast ja sobie nie mogłem tak stanąć po prostu i zatrygować. Oni poprosili o referencję, produkcję orkiestry, no dlatego, że tam no mają też wybitnego kierownika muzycznego, to jest jakiś francuski znakomity dyrygent. Zaraz po mojej muzyce grali Daphnis i Chloe Ravela, więc po prostu trochę byłem przerażony. Ale ponieważ postanowiłem sprostać wyzwaniu i po raz pierwszy poprowadzić swoją muzykę samemu. Natomiast poproszono mnie o referencję i wiem, że Władimir Brnadicz przesłał, producent i reżyser filmu, scenarzysta, przesłał moje nagranie z koncertu 70-lecia Apolo Jasnogórskiego z Jasnej Góry, który był transmitowany przez Telewizję Polską. I oni, patrząc, jak sobie radzę z orkiestrą, z chórem, stwierdzili, że chyba sobie dam radę. Więc zgodzili się na to, żebym dyrygował. Thank you. No i jakie to jest uczucie, kiedy staje się przed taką orkiestrą zawodową, która no, z niejednym dyrygentem miała wybitnym, do czynienia? Tak, miała do czynienia. I? No jest, na początku jest trochę oczywiście lęk, to jest takie trochę próbowanie sił. No i pierwsze dźwięki, no to troszkę mnie przeraziły, bo rzeczywiście byliśmy, ja byłem troszkę rozespany, orkiestra, nie w sensie, żeby źle grali, tylko po prostu, wiecie, jak każdy dyrygent wie, jak to jest, że trzeba być troszkę przed czasem orkiestry, tak, że dyrygent powinien być lekko z przodu i powinno się ten swój punkt pokazywania tempa jakby zestroić z orkiestrą i orkiestra też powinna zrozumieć intencje dyrygenta. Więc chwilę to trwało, ale to trwało bardzo krótki moment, nie wiem, minutę, dwie i za chwilę już zaczęło wszystko przepięknie brzmieć i płynąć i pierwsze, drugie wersje wchodziły po prostu czytana avista, więc... Jak się czułeś, dyrygując takim składem? Jak to jest, kiedy po raz pierwszy słyszy się swoją muzykę skomponowaną, którą się dyryguje i masz takie, tak to sobie wyobrażałem? No, się ma trochę skrzydła u ramion. I fajnie, bo zaczynaliśmy od tych rzeczy, które są takie najbardziej utworowo, tak? Czyli są rozbudowanymi kompozycjami, nie są takimi krótkimi fragmentami ilustracyjnymi, tylko są już konkretnymi utworami i to wtedy niesie, tak? Kiedy tutaj trzeba pokazać crescendo, tutaj diminuendo, tutaj frazę, tutaj... No to jest wielkie, bardzo przyjemne uczucie i ma się trochę skrzydła u ramion. I potem dyplom troszkę, z praktycznej dyrygentury. Tak, a potem jest troszeczkę gorzej, jak trzeba wytaktować już te takie fragmenty stricte ilustracyjne. Jest też dużo takiej muzyki, która jest taką muzyką ciszy, tak? Czyli coś, co jakieś pojedyncze dźwięki, które trwają przez jakiś czas, tylko lekko zmieniające się. No taka muzyka też świetnie w filmie pracuje, natomiast jest trudna do nagrywania. Tak zwane stojące nuty, to jest dla orkiestry bardzo męczące, bo to jednak nie mogą się rozwinąć, nie mogą się poruszyć w krzesłach, nie mogą pójść za frazą. No, ale te pierwsze utwory, kiedy się idzie za frazą, właśnie ten utwór, który czy zakończeniowy, czy te utwory, w których jest crescendo, diminuendo, frazowanie, no to się świetnie gra. Czy dla kogoś, kto jest wykształconym skrzypkiem, tak jak ty, prościej jest dyrygować takim składem, gdzie właściwie właśnie ten skład ograniczony jest do tych instrumentów, czy łatwiej jest zrozumieć orkiestrę? Dla skrzypka zawsze jest łatwiej pisać na instrumenty smyczkowe, ponieważ też znam zagadnienia strony praktycznej i grania na wiolonczeli i kontrabasie, więc też kwestia pustych strun, kwestia najlepszych brzmień, kwestia składania, to jest zawsze prostsze, tak? Instrumenty dęte, pomimo wielu lat pisania na orkiestrę, instrumenty dęte drewniane czy blaszane stanowią dla mnie jeszcze wiele tajemnic. Natomiast w smyczkach czuję się troszeczkę swobodniej. A powiedz mi, jaki jest finał produkcji tego filmu? Film już dawno powstał, już miał swoją premierę chorwacką. Miał premierę Wielki Piątek i był zapowiadany na antenie telewizyjnej. Był specjalny dokument zrobiony o produkcji tego filmu, więc Chorwacja żyła tym filmem. No to tak jakby w telewizyjnej jedynce polskiej ten film miał po prostu po głównych wiadomościach wieczornych wydanie, czyli najlepszej czasie oglądalności. I w Chorwacji ten film miał już premierę w Wielki Piątek właśnie po głównym wydaniu wiadomości wieczorem. Czy my wiemy, czy ten film my będziemy mogli zobaczyć w Polsce? Do mnie takie informacje jeszcze nie dotarły, ponieważ jest to współpraca telewizji polskiej i chorwackiej. Mamy nadzieję, że telewizja polska, ponieważ to było wydarzenie no bardzo, które dotknęło jakoś wszystkich Polaków. Ja nie znam osoby, która by nie przypominała sobie tego wypadku sprzed 2 lat, tak? Mhm. To było coś takiego, co dla nas, co w zbiorowej świadomości gdzieś funkcjonuje. I byłoby dziwne, gdyby ten film nie został. Myślę, że jest przygotowana emisja. Chorwaci film skończyli, zrobili emisję tego filmu i czeka na swoją emisję w Polsce. Tymczasem my posłuchamy kolejnego fragmentu do filmu kompozycji naszego gościa. Fragment muzyki filmowej Marcina Pospieszalskiego do chorwackiego filmu Pielgrzymi. Ja nie będę mówić, podawać tego tytułu po chorwacku. Marcin chorwacki już opanował dosyć dobrze. Marcinie, jaką Chorwację poznałeś? Czego dowiedziałeś się o tamtym filmie? Wielu z nas ma obraz Chorwacji, najczęściej ten taki turystyczny, tak, który jest związany z morzem, przede wszystkim oczywiście pięknym słońcem, bo chociaż w momencie, kiedy przyleciałem do Chorwacji, padał deszcz, to już następnego dnia wyjrzało słońce i miałem okazję przespacerować się po Zagrzebiu, już widziałem wielkie drzewo magnoliowe kwitnące, cudowną zieleń stokrotki na trawniku, jakoś mi się tak raźniej zrobiło. Każdy z nas ma własną projekcję Chorwacji, natomiast chciałem powiedzieć, że Chorwacja jest niesłychanie bliska Polakom, albo inaczej, to może Polska jest bliska bardzo Chorwatom. My nawet nie wiemy, że Chorwaci swoje początki wywodzą z okolic Krakowa i dla nich Kraków jest takim mitycznym miejscem, z którego pochodzą Chorwaci, więc ten związek jest niesłychanie silny i istotny. Na pewno im zazdrościmy, że kraj, który jest mniejszy od nas, ma na przykład genialnych piłkarzy, którzy są jednym z najlepszych na świecie. No to jest kraj niesłychanie dumny. W jakimś sensie też podobny, historia jego jest podobna do historii Polski, tak, wielokrotnie podbijany, wielokrotnie zagrabiany, ale podnoszący się cały czas. Też ta identyfikacja z wiarą, to jest też coś, co łączy Polaków i Chorwatów. Byłem na mszy w zwykły dzień, można powiedzieć, roboczy. O 7 rano w centrum Zagrzebia, pełen kościół, bardzo dużo młodych ludzi. Więc pełen kościół i w centrum Zagrzebia coś takiego przeżyłem. Zupełnie niesłychane. Proszę Państwa, muzyka filmowa, muzyka teatralna Marcina Pospieszalskiego. Czy przygoda z orkiestrą chorwacką to jest coś, co w inne tory pchnęło twoją działalność muzyczną? Na pewno ważne, może bardziej w kategorii takiej niesłychanej rzeczywiście przygody, tak? Bo to ja jakiś człowiek już w tej chwili spod Częstochowy, nawet nie z samej Częstochowy, tylko spod Częstochowy, z małej wioski spod Częstochowy, wsiada w samolot w Warszawie, leci do Zagrzebia, wychodzi z tego samolotu i producent muzyczny podaje mu gigantyczne partytury, które sam napisałem, ale przepięknie odbite przez produkcję orkiestrową, świetnie oprawione, opisane w formacie A3, czyli takim gigantycznym jak. I następnego dnia staję przed znakomitą orkiestrą i dyryguję swoją muzyką. To jest przygoda życia. Marcin Pospieszalski, na jakiej drodze muzycznej w tej chwili jesteś? Co przed tobą? Na pewno coś przydarzy, coś zupełnie nieoczekiwanego, bo tak jak ta przygoda chorwacka była czymś nieoczekiwanym zupełnie, tak myślę, że czekają mnie następne przygody. No to w takim razie życzymy ci kolejnej przygody, na przykład z muzyką do spektaklu teatralnego, który zawsze jest wyzwaniem. Przede wszystkim przede mną następny koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie i inne fantastyczne wyzwania. No to o tym będziemy jeszcze opowiadać. Marcin Pospieszalski, bardzo pięknie ci dziękuję. A zamkniemy naszą opowieść, wracając do muzyki filmowej i do filmu Prawo Ojca. Co ty na to? Oczywiście. A zatem Prawo Ojca, film Prawo Ojca, muzyka Marcina Pospieszalskiego. Chciałbym tylko króciutko powiedzieć, że wspaniałym realizatorem dźwięków w tej muzyce był świętej pamięci Rafał Paczkowski, człowiek, który stoi za muzyką naszych wybitnych twórców Jana Kaczmarka i Michała Lorenza jako inżynier dźwięku. Położyła charakterystyczny rys na historii reżyserii dźwięku, bo chyba tak to powinno się powiedzieć. Tak. Korzystając z okazji, że teraz właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie trwają targi wydawców, no i tam też, jak co roku, przyznawane są nagrody Feniks za dokonania, między innymi dokonania muzyczne. Wśród nominowanych w tym roku znalazł się album Christus Vincit Camerate Silesii Pawła Łukaszewskiego, czyli zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją fantastycznej profesor Anny Szostak. I my na zamknięcie naszego spotkania posłuchamy dwóch fragmentów. Najpierw Kyrie właśnie w wykonaniu Camerate Silesii, a potem jeszcze jeden fragment muzyki Marcina Pospieszalskiego, Prawo Ojca. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Możliwość skorzystania z klauzuli sumienia jest jednym z praw człowieka, co Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ustaliło już w 1967 roku, przypomina konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski w rozmowie z Beatą Stefańską z tygodnika Idziemy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w październiku 2010 roku uznało, że państwo jest zobowiązane do zapewnienia dostępu do legalnych świadczeń opieki medycznej. Przy tym powinno szanować prawa do wolności myśli, sumienia i religii pracowników ochrony zdrowia. Państwa mają opracować wyczerpujące i przejrzyste rozwiązania, które będą regulowały prawo do sprzeciwu sumienia oraz zapewnią, że pacjenci zostaną poinformowani o sprzeciwie bez zbędnej zwłoki i odesłani do innego świadczeniodawcy, a także, że pacjenci otrzymają właściwe leczenie, szczególnie w przypadkach nagłych. Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie ma mocy wiążącej, ale definiuje pewien standard, który wydaje się sensowny. Czytamy dalej. Z jednej strony mamy prawo pacjenta, któremu nie możemy powiedzieć nie, bo nie, gdyż będzie to niczym nieuzasadniona przemoc. A jeśli z kolei powiemy lekarzom, że ich przekonania nie są dla nas istotne, to również będzie niczym nieuzasadniona przemoc. Więc gdy zachodzi konflikt tego rodzaju dóbr, trzeba wybierać. Wyboru dokonują już konkretni ludzie, mówi profesor Ryszard Piotrowski w tygodniku Idziemy. A w tygodniku Niedziela Wielogłos, którego uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie, w co wierzy ten, który nie wierzy. Gdy weźmie się pod uwagę popularność na Zachodzie buddyzmu i innych religii Wschodu, a także różnorodność sekt, można zauważyć, że wrażliwość na świętość jeszcze nie wygasła. Człowiek Zachodu jednak nie ma już do czego wrócić. Przepaść, która go dzieli od chrześcijańskiego źródła, jest zbyt duża. A jest to przepaść mentalna, która zaczęła się rozwierać w oświeceniu, kiedy to światłymi umysłami zawładnął dogmat o mrokach średniowiecza, utożsamianego z chrześcijaństwem. Czy islam jest bardziej oświecony niż chrześcijaństwo? Z pewnością nie. Ale nie jest letni, jest wręcz żarliwy. A tego poszukują niektórzy wrażliwi duchowo mieszkańcy Zachodu. Islam i buddyzm to stare religie z ogromną tradycją. Stanowią jednak ciało obce dla cywilizacji Zachodu. Ich popularność w kulturze masowej sprawia, że nie potrzebują żadnej reklamy, za to ograniczenie religii w szkole prowadzi do odcinania kolejnych pokoleń od chrześcijańskich fundamentów Europy, pisze Anna Cichobłazińska z tygodnika Niedziela. A profesor Aleksander Bańka zauważa: można chyba zaryzykować stwierdzenie, że zasadniczym powodem odchodzenia od wiary jest infantylny lub przemocowy obraz Boga. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której wyobrażenia o Bogu są na tyle naiwne, niepogłębione i stereotypowe, że warunkują negatywnie jakąkolwiek próbę utożsamienia go z absolutną podstawą sensu. Często więc zostaje zredukowany do jakiegoś bezpostaciowego, bliżej nieokreślonego dobra, które gwarantuje, że coś jest po drugiej stronie, w żaden jednak sposób nie wpływa na kształt doczesnego życia. Dla niektórych odgrywa rolę jakiegoś absolutnego horyzontu, do którego wszyscy zmierzamy, ale poza ewentualnym dalszym trwaniem nic konkretnego w życie ludzkie nie wnosi. Często więc ostatecznie w ogóle znika ze świadomości. Umiera pogrzebany w prozie codzienności i wyparty przez inne, składające się na doczesny dobrostan potrzeby, pragnienia i utylitarne cele. Czytamy w tygodniku Niedziela. Zapraszamy do reklamy. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.